Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na naszym radiowym zegarze czwarta, co oznacza... Trójkowy budzik. Witamy bardzo serdecznie i zapraszamy do szóstej. We'll be right back.

sale cosa buena. Poquito para aquí, poquito para allá, poquito para arriba, poquito para abajo, poquito para aquí, poquito para allá, se baila esta cumbia. Poquito para aquí, poquito para allá, poquito para arriba, poquito para abajo, poquito para aquí, poquito para allá, se baila esta cumbia. A muzycznie Coldplay Arctic Monkeys troszeczkę inaczej niż tak jak piosenki zostały nagrane na płytach, bo z lekką salsą przecież podszyte. A teraz panowie z Los Lobos, z Los Angeles, czyli słonecznie podeszliśmy do tematu na początku. A właśnie, słońce dziś o 6.12 nas przywita, a zajdzie o 18.47. Dzień potrwa 12 godzin i 35 minut. Do końca roku pozostaje 105 dni. Przypominam, że 17 dzień września to 260 dzień roku. Imieniny obchodzą Cherubin, Dargosław, Dezyderiusz, Drogosław, Dziebor, Franciszek, Gordian, Hildegarda, Justyn, Justyna, Kolumba, Lambert, Lamberta, Makryn, Narcyz, Piotr, Robert, Sokrates, Szczęsna, Szczęsny, Teodora, Walerian, Zygmunt i Zygmunta. No w związku z tym, że jesteśmy radiem, to dla naszych solenizantów, jak i jubilatów możemy mieć piękną piosenkę. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie, twoje imię zadzwięczało we mnie. Choć tyle innych jest, znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem nagłym. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Thank you. Dokładnie, Andrzej Zaucha dla tych wszystkich, którzy obchodzą dzisiaj swoje urodziny, dla tych wszystkich, którzy mają dzisiaj imieniny jeszcze. Chcielibyśmy Państwu życzyć, żeby ten dzień upłynął pod znakiem pięknej pogody i wszystkiego dobrego oczywiście. Dzisiaj co najmniej trzykrotnie zaproszę Państwa jeszcze na kalendarium do godziny 6, ale to jeszcze nie teraz. Polska będzie nam oczywiście dzisiaj towarzyszyła podczas naszych 120 minut spotkań w porannym budziku trójki. Esy, Floresy, Fantasmagorie, formacja akurat. Pozdrawiamy tych, którzy może by jeszcze pospali, ale muszą prowadzić samochód wszystkich taksówkarzy, wszystkich dostawców. Mam nadzieję, że dobrze się w tym momencie jeździ. Jeszcze przez 3,5 minuty na naszym polskim podwórku. Pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie. Mamo, gdzie braciszek mój? Rozwój w ciemnej celi siedzi. Odsiaduje wyrok swój. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zwie się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, do celi klawisz wpada i zaczyna więźnia bić. Młody więzień na twarz pada, serce mu przestaje bić. I nadejdzie chwila błoga, śmierć zabierze oddech mój. Moje ciało stąd wyniosą, a pod celą będą znów. Inny czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia. Wolnością. 23 minuty po godzinie 4, program trzeci Polskiego Radia. No i to jest ta pora, drodzy Państwo, kiedy chciałbym zaprosić na kalendarium, zacząć od wydarzeń na świecie. Mamy dzisiaj 17 dzień września w 1156 roku. Austria po odłączeniu od Bawarii została samodzielnym księstwem. 390 lat temu założono Boston. Był to rok 1630. W 1931 zaprezentowano tak zwaną wolnoobrotową płytę gramofonową. W roku 1972 wyemitowano pierwszy odcinek amerykańskiego serialu komediowego MASH, a w roku 1994 w Niemczech rozpoczęły się pierwsze Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet. Jeżeli chodzi o 17 dzień września i wydarzenia w Polsce, to w 1894 roku Felix Szlachtowski został prezydentem Krakowa. W 1931 w Stoczni Gdynia odbyło się budowanie pierwszej samodzielnie zaprojektowanej i wykonanej jednostki stalowej motorówki Samarytanka. W 1974 roku podpisano umowę z Fiatem na opracowanie projektu samochodu osobowego przyszłego Poloneza. 26 lat temu, w 1994 roku, na antenie TVP2 wyemitowano premierowe wydanie teleturnieju Familiada. Rok 2009. Po przegranych eliminacjach do piłkarskich mistrzostw świata w RPA został zdymisjonowany holenderski selekcjoner reprezentacji Polski Leo Benhater. 17 dzień września i jeszcze jedna data, bo dzisiaj 81. rocznica zbrojnej agresji ZSRR na Polskę. Więcej w porannej zapraszamy do Trójki i w naszym popołudniowym trójkowym programie. Game, laughing and running, hey,

la la di da, la di da. So hard to find my way. Now that I'm all on my own, I saw you just the other day. My, you have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about it. Making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. And you, my brown-eyed girl, do you remember when we used to sing? Sha-la-la. Dwie i pół minuty do godziny w pół do piątej, program Trzeci Polskiego Radia. No pewnie, że się nie śpi o tej porze, dużo osób nie śpi o tej porze, przecież już są jakieś obowiązki. Muzycznie dziś poprzebieramy w latach, w gatunkach, w kontynentach. Aktualnie drużyna Starszaków. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Is making music with my friends. I can't wait to get on the road. Van Morrison, a później Willie Nelson. Przypominam, że dzisiaj w programie spotkanie z Korneliuszem Płacudą, parę minut przed godziną szóstą, tymczasem w pół do piątej. Spójrzmy w niebo. W czwartek zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu, wschodzie i północnym wschodzie przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe burze. Po południu zjawiska będą zanikać. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy i miejscami w obszarach podgórskich do 21 na południu. Wiatr umiarkowany w porywach do 55 km na godzinę. Na północy kraju oraz szczytowych partiach Karpat miejscami dość silny w porywach do 65 km na godzinę. W Pomorskiem na wybrzeżu dość silny i silny od 35 do 50, w porywach do 80, północny i północno-zachodni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So good when I know you're skanking with me. So good when I know you're skanking. So good when you do. Yes, it feels so good when I know you're rocking with me. So good when I know you're rocking. So good when you do. Yes, it feels so good. So good. Love of music, oh. Spark in the fire, push Nagrywają świetne płyty, grają niesamowite koncerty. Jest ich 9, z tego co dobrze pamiętam. Być może skład ostatnio się poszerzył i nazywają się Fat Freddy's Drop. Pochodzą z Nowej Zelandii, no i myślę, że pięknie, pięknie w tym momencie na antenie. 22 minuty do godziny 5. Wracając do prognozy pogody, nie to, że nie mamy o czym mówić o pogodzie, no to tego słońca na pewno dzisiaj nie będzie tyle, ile było wczoraj w naszym kraju, no ale my tutaj w radiu zawsze słońca możemy sobie dodać za pomocą piosenek. Passenger, I ride you out the city backside. I see the stars come out of the sky. Yeah, they're bright in the other sky. You know it look so good tonight. I'm the passenger. You out my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and the hollow sky. Over the city are ripping the sky. And everything look a good tonight. Passenger, we'll ride you out the city tonight. We see the city hurt inside. We see the bright and the hollow sky. We see the star that shines so bright. The sky was made for us tonight. For the passenger. Passenger, he rides and he rides. He looks you out his window. Now what does he see? He see the bright and hollow sky. He see the stars come out tonight. He see the city a ripback sides. He see the winding ocean Trójkowy Budzik. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy dołączyli do programu Trzeciego Polskiego Radia, no bo to jest taka pora, kiedy państwo się już budzą. Wiadomo, że są wyjątki, no ale generalnie, jeżeli się pochodzi z Nowej Zelandii, tak jak Fat Freddy's Drop, albo z Jamajki, tak jak Holy Boys, którzy śpiewali przed chwilą, no to wiadomo, że te słoneczne piosenki się tworzy. No ale jak się pochodzi z Warszawy, to też można przecież zagrać fajną, płynącą, regową nutę. Krakowa, te podziały to dla siebie zachowaj. Olsztyna, Szczecina, Katowic, Torunia, Łodzi, kogo to właściwie obchodzi? Lokalny patrioto, w wydaniu pseudo powiem coś, co ci nie przypasi. To fatalny słów potok, to tej sprawy sedno, taka niechęć, ta głupia jest jak rasizm. Ja tak jak ty, kocham swój miasto. Ja tak jak ty, kocham swój miasto. Ja tak jak ty, kocham swój miasto. Ja tak jak ty, kocham swój miasto. Ty kochaj swoje lub je zastąd. Pytasz skąd jestem, odpowiadam bez obawy. Z Warszawy, z Warszawy, z Warszawy. Pytasz jak tu mogę żyć, bo nie zdajesz sobie sprawy, jaki widok stąd potrafi być ciekawy. Czy na plaży byłeś u nas? Czy ty tu tylko to ogarniałeś skuna? Czy byłeś może w łazienkach? Gdy była tęcza, tam naprawdę jest pięknie, ach w ten czas. Czy nie kumasz tylko tętna i tempa, więc nie dostrzegasz tego piękna? Ta ponura szara wstręta Warszawa dała mi potencjał. Dźwięk dałabym zechciał w muzycznych opowieściach swój realizować plan. Ja na tych ulicach się buja, jak na biegunie gonimy ubaw. Ja na tych ulicach się buja, jak na biegunie gonimy ubaw. Ja tak jak ty kocham swoje miasto. Ja tak jak ty kocham swoje miasto. Ja tak jak ty kocham swoje miasto. Ja tak jak ty kocham swoje miasto. Ty kochaj swoje lub je zastąd. Artysta nazywa się KCZ i jego zespół Fundamenty, no i tak się na płycie nazwali, KCZ i Fundamenty. Myślę, że muzyka reggae sprzyja tym wszystkim, którzy może teraz myją zęby, może smarują masę orzechowym, kanapki, może pompują koła w rowerze, a może też stoją w kolejce przed piekarnią. 13 minut do piątej, no to teraz dwa utwory, jeden po drugim z cyklu Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Thank you.

Niedaleko pada jabłko od jabłoni, no bo zespół Hey i zespół Indios Bravos, wiadomo, taki pakiet polskich piosenek łącznie z KCZ. 7 minut do godziny 5, witamy tych, którzy się budzą. Fall silent from your eyes. All the sights that I have seen. I can't believe that I believed. I wish that you could see. There's a new planet in the solar system. Nothing up my sleeve. I'm pushing an elephant up the stairs. I'm tossing up punchlines that were never there. Over my shoulder a piano falls, crashing to the ground. In all this talk of time, talk is fine. Flowers in full bloom, my love. nie to, że teraz mi się to może przydać, ale zawsze podnosi mnie na duchu ta melodia. Rok 1999, formacja R.E.M., nieistniejąca formacja R.E.M. dla tych Państwa, którym chciałbym życzyć miłego dnia, czyli dla wszystkich. A to z cyklu Muzyczny Psikus dla tych wszystkich, którzy chcieli posłuchać Arety Franklin w dzisiejszym wydaniu Trójkowego Budzika. Specjalnie ją ucinamy, bo za chwilę półmetek naszego dzisiejszego spotkania.